أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدائے خراسان کی جانب سے پیش خدمت ہے مجاہد مولانا حبیب اللہ کا درس بعنوان تقوی کی حقیقت. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے شک تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی بڑے سے بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا حادثہ ہوتا ہے، کوئی بڑے بڑے سونامی آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، ایک دنیا لقمہ اجل بن جاتی ہے، زمین اوپر سے نیچے ہو جاتی ہے، نیچے سے اوپر ہو جاتی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے. اور اگر بظاہر کوئی چھوٹی سی چیز ہو، کوئی درخت کا پتا ہلتا ہے، کوئی ریت کا ذرہ اڑتا ہے، کوئی ہوا کا جھونکا چلتا ہے، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، پلک جھپکتے ہیں، یہ سب کچھ بھی میرے دوستو بھائیو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتی ہے. اور فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، سورہ حج کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو کیا تم غور نہیں کرتے، الم تر، کیا تم غور نہیں کرتے، یعنی اگر تم غور کرو تو تمہیں کائنات کے اندر یہ حقیقت نظر آئے گی کہ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، جھکتی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے، سجدہ کرتی ہے. مظاہر قدرت گنوائے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ والشمس والقمر والنجوم والجبال، یہ سب چیزیں، فرمایا سورج بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، والشجر، درخت بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، والدواب، فرمایا ہر جاندار چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، جنگلوں میں رہنے والے جانور اور درندے، پانی کی تہوں میں گہرائیوں میں بسنے والی مچھلیاں، فرمایا الدواب، ہر جاندار چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ، انسانوں میں سے بھی چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دائرے میں اختیار دیا ہے، تو فرمایا انسانوں میں سے بھی بہت سارے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لازم ٹھہرا لیا، وہ خود اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. انسان کو تو اللہ نے اختیار دیا، فرمایا اس کے علاوہ اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ کی بزرگی اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے. اور اللہ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتیں نازل ہوں، بے شمار درود ہوں، سلام ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بہت زیادہ بلند کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں اور زیادہ بلندی اور رفعت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ کا یہ آخری کلام قرآن عظیم الشان، میرے دوستو اور بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب کی حدیث ہے کہ ایک فتنے کا ذکر کیا، ایسے حالات کا ذکر کیا جو فتنے کے حالات ہوں گے، فرمایا کہ جو ہے انہا ستکون بعدی فتنتن، فرمایا میرے بعد ایک فتنے کا دور ہوگا، فتنوں کے حالات ہوں گے، یعنی ایسے حالات ہوں گے کہ جس میں انسان کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، برائی معاشرے کے اندر عام ہو جائے گی، فتنہ ہوگا معاشرے کے اندر، گویا دین پر قائم رہنا جیسا کہ حدیث میں ہے نا کہ اس قدر مشکل ہوگا، گویا انگارہ ہاتھ میں لیے رکھنا مشکل ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے نجات کا راستہ کیا ہوگا، بچاؤ کا ذریعہ کیا ہوگا، کیسے اس فتنے سے بچا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے سے بچنے کا ذریعہ، فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب. اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات، فرمایا یہ فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑ جاؤ گے تو فرمایا فتنے سے بچ جاؤ گے، ورنہ فتنے سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. فیہ نبؤ ما قبلکم، یہ ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے احوال بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں. وہ خبر ما بعدکم، آئندہ کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، کیا چیلنج مسلمانوں کے سامنے ہوں گے، ان سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے گا، فرمایا خبر ما بعدکم، آئندہ کی خبریں بھی اس میں موجود ہیں. والحکم فیما بینکم، اور فرمایا تمہارے آپس کے معاملات، تنازعات، مشکلات، پریشانیاں، فرمایا ان تمام معاملات کا فیصلہ کن حل اس کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کا تسلسل ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگو، القرآن هو الفصل لیس بالحزل، یاد رکھنا، فرمایا القرآن هو الفصل، یہ قرآن ایک فیصلہ کن اور ایک سنجیدہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیصلہ کن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرمایا لیس بالحزل، لوگو یہ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے، لیس بالحزل، لوگو یہ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے، ایک فیصلہ کن اور ایک سنجیدہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قد جاتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی نصیحت ہے جو تمہارے پاس آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے اس کتاب قرآن مجید کے اندر. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے میرے دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں تلاوت کی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہیں، چوتھے سپارے کا دوسرا رکوع ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ایک مطلوبہ بنیادی رویے کے متعلق ہدایات دی ہیں، تقوی کو اپنانے کی تلقین، تقوی کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، فرمایا ایسا تقوی اختیار کرو حق تقاتی ہی کہ گویا تقوی اختیار کرنے کا حق ادا ہو جائے. اتق اللہ حق تقاتی، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تقوی کے معنی تو عام فہم معنی تو بچنے کے ہیں، یعنی کسی چیز سے پرہیز کرنا، بچنا. اسی لیے تقوی کو ڈرنے کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی بنیادی بات یہ کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ان چیزوں سے بچو، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اختیار کرو. اتق اللہ حق تقاتہ. اور یہ تقوی کی تلقین دوستو ساتھی اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے اس تقوی کی تلقین کے زیادہ مستحق ہیں، زیادہ ضرورت مند ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کتاب کی حدیث ہے، فرمایا کہ انما تقاتلون بعمالکم، فرمایا لوگو تم جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہو نا، تو فرمایا کہ قتال کے فیصلے خصوصاً مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، تو فرمایا اس لڑائی کے فیصلے اسلحے کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، فوجوں کی قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتے. فرمایا مسلمانوں تم جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہو، تو ان قتال کے فیصلے مادی اسباب کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتے، بلکہ فرمایا انما تقاتلون بعمالکم، تم اپنے اعمال کی بنیاد پر قتال کرتے ہو. یعنی تمہارے اعمال جیسے اچھے ہوں گے، تمہارے اعمال جتنا زیادہ تقوی کے مطابق ہوں گے، فرمایا اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت آسمان سے اترے گی. جتنے اچھے اعمال ہوں گے، فرمایا اتنا ہی اچھا تمہارا قتال ہوگا. انما تقاتلون بعمالکم، فرمایا تم اپنے اعمال کی بدولت، تم اپنے اعمال کے بلبوتے پر قتال کرتے ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو تقوی کی ہدایت ہے، مجاہدین اس ہدایت کے گویا زیادہ ضرورت مند ہیں کہ اس طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں. انما تقاتلون بعمالکم، فرمایا لوگو ایسا تقوی اختیار کرو کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ادا ہو جائے. تقوی کے معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا بچنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو. شیطان نے انسان کے لیے جال بچھایا ہوا ہے جس کے اندر وہ انسان کو بھسانا چاہتا ہے، الجھانا چاہتا ہے. جیسا کہ روایات کے اندر ہے نا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابی مجھے بتاؤ کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے. ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنیادی بات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کی یہ ایک جستجو تھی کہ کسی چیز کی گہرائی پتہ چل جائے، کسی چیز کے متعلق مزید علم حاصل ہو جائے، کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے کوئی مزید رہنمائی مل جائے. اور پھر ایک انکساری تھی طبیعت کے اندر کہ ہر ایک کو اپنے سے زیادہ بڑا، اپنے سے زیادہ عالم، اپنے سے زیادہ فہم اور سمجھ رکھنے والا سمجھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابی مجھے بتاؤ کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کا نام ہے تقوی. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی. فرمایا کہ امیر المومنین، اگر آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہو جو چھوٹی سی پگڈنڈی ہو، پتلا سا راستہ ہو، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، خاردار ٹہنیاں ہوں، آپ بتائیے کہ آپ اس راستے سے کیسے گزریں گے. درمیان میں چھوٹا سا راستہ ہے، دونوں طرف کانٹے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں. ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دینا تھا. فرمایا کہ ابی اس راستے سے گزرتے ہوئے ظاہر ہے کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں گا، اپنے دامن کو مختصر کروں گا، اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو مختصر کروں گا، اس طرح سے سمٹاتا گزروں گا کہ مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے ان کانٹوں میں الجھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے پھٹ جائیں، میرا جسم زخمی ہو جائے. بچتا بچاتا اپنے آپ کو بچاتا، اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پس امیر المومنین اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے کہ جس پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے، اور شیطان نے جال بچھایا ہوا ہے، کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، وہ شیطان دوسری چیزوں کے اندر انسان کو الجھانا چاہتا ہے۔ فرمایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران ہی کے آغاز میں ہے، فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَات، کہ انسان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان نے انسان کے لیے خوبصورت بنایا ہے، شیطان خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے دنیا کی چیزوں کو، مادی چیزوں کو، ہیں ایسی چیزوں کو جو انسان کی نگاہوں کو خیرہ کرتی ہوں، اس کے دل کو لبھاتی ہوں، اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں۔ فرمایا حب الشہوات، خواہشات کی محبت، جو انسان کے دل میں خواہشات ہوتی ہے نا، فرمایا جس چیز کی خواہش ہوتی ہے بس اس چیز کی طرف انسان بڑھتا اور لپکتا ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کی جستجو اور تگ و دو کرتا ہے، اس چیز کے لیے فکر مند رہتا ہے، محنت اور کاوش کرتا ہے۔ فرمایا من النساء، عورتوں کی محبت ہے، والبنینا، اپنی اولاد کی محبت ہے، والقناطیر المقنطرہ، فرمایا ڈھیر لگے ہوں، انسان ڈھیر سے محبت کرتا ہے، من الذهب والفضة، فرمایا سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں، انسان محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے اس بات کو، من الذهب والقناطیر المقنطرہ، من الذهب والفضة، اوپر نیچے ڈھیر لگے ہوں سونے چاندی کے، والخیر المسومہ، بہترین قسم کے عمدہ گھوڑے ہوں، والانعام، بہترین قسم کے چوپائے اور جانور ہوں، گائے بھینس بکریاں بھیڑ ہوں، والانعام والحرث، کھیتی باڑی ہو۔ فرمایا ان چیزوں کی محبت، ان چیزوں کی محبت کو انسان پسند کرتا ہے، یہ چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی محبت کے اندر انسان گرفتار ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یعنی یہ جو مادی چیزوں کی محبت ہے نا، ایک تو ہے کہ ایک حد تک تو فطری انسان کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے نا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اللہ تعالیٰ نے یہ خونی رشتے گنوائے، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے جو ہے وہ ماں باپ، تمہارے والدین، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے بھائی بہن، اور اگر تمہارے جو ہے وہ عشیرتکم، اور اگر تمہارے دیگر رشتہ دار، اور پھر مادی چیزیں گنوائیں، فرمایا وہ اموال اقترفتموہا، تمہارے وہ مال کہ جن کو کمانے کی تم فکر کرتے ہو، وہ تجارت ان تخشونا کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت کہ جس میں نقصان کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترزونہا، تمہارے وہ گھر جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، فرمایا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، خونی رشتوں کی محبت ہے یا مادی چیزوں اور اسباب کی محبت ہے، فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، فرمایا اگر ان ساری چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے، اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائے، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت سے اگر ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے، تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، امر سے مراد اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب، فرمایا پھر تم انتظار کرو، اگر ان مادی چیزوں اور خونی رشتوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو فرمایا پھر تم انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ کا کوئی فیصلہ، اللہ کا کوئی عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ مطلوبہ رویہ بیان کیا کہ شیطان ان خواہشات کی محبت کو انسان کے سامنے خوبصورت اور بہترین بنا کر پیش کرتا ہے، کہ انسان انہی چیزوں کی محبتوں کے اندر گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اور جہاد کو بھول جائے۔ جہاد کو بھول جانے کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ فرمایا کہ جو ہے وہ دنیا کی محبت کے اندر انسان گرفتار ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو ہے وہ دنیا کی محبت اور جو ہے وہ قتال سے اور موت سے، شہادت کی موت کا خوف، یہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان دنیا ہی کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، فرمایا ہے جو جہنم ہے نا جہنم، جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، کہ جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے. وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کے راستے کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مشکل لگتی ہیں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا قتال تمہیں بڑا مشکل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے. تو جنت کا راستہ فرمایا مکارہ سے، ایسی چیزوں سے جو انسان کو مشکل لگتی ہیں، انسان کو کٹھن معلوم ہوتی ہیں، اس طرف بڑھنا انسان کے جو ہے وہ دل پر جو ہے وہ دشوار گزرتا ہے، تو فرمایا ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھانپ دیا ہے. اور شیطان جو ہے وہ انہی چیزوں کو مکارے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے. اور شیطان جو ہے وہ جہنم کے راستے کو انسان کے سامنے خوبصورت اور حسین بنا کر، دل ربا بنا کر پیش کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، جبکہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بحرین سے جو ہے وہ مال لے کر آئے، سب صحابہ کرام جمع ہو گئے مسجد نبوی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو چلیں اچھی بات ہے، تم خوش ہو جاؤ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دنیا کی فراوانی دی، لیکن ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا صحابہ کرام کو، فرمایا کہ ما اخشى علیکم الفقر، فرمایا لوگو ما اخشى علیکم الفقر، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بل اخشى ان تبسط الدنیا علیکم، فرمایا ڈرتا اس بات سے ہوں کہ تم امیر ہو جاؤ گے، یہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، فرمایا جیسے تم سے پہلے والوں پر کشادہ کر دی گئی، فرمایا جیسے تم سے پہلے والوں پر یہ دنیا کشادہ کر دی گئی، فرمایا اس طرح یہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، میں اس بات سے ڈرتا ہوں. فتنافسوها، فرمایا تم اس دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، فتنافسوها، تم اس دنیا کے اندر پھنس جاؤ گے، کما تنافسوها، فرمایا جیسا کہ وہ جو تم سے پہلے والے تھے نا وہ اس دنیا کے اندر پھنس گئے. فتہلککم، اور فرمایا پھر ڈرتا اس بات سے ہوں کہ یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی. فتہلککم، فرمایا ڈرتا اس بات سے ہوں کہ یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی. صبح سے شام تک معاشرے کے اندر بس دوڑ لگی ہوئی ہے اس بات کی کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بس میرا گھر فلاں کے گھر سے اچھا ہو جائے، میری بلڈنگ، میری عمارت فلاں کی عمارت سے اونچی ہو جائے، اور جو ہے مادی چیزوں کی دوڑ لگی ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جاؤ گے کہ فتہلککم، فرمایا یہ دنیا کی محبت، یہ مال اور دولت کی فراوانی اور کثرت، فرمایا یہ تمہیں ہلاک کر دے گی، کما اہلکتہم، جس طرح سے کہ اس نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنے کی طرف، دنیا کی بے رغبتی کی طرف، اور ہمیں متوجہ کیا تقوی اختیار کرنے کی طرف. فرمایا اتق اللہ، لوگو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. حضرت ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، یہ قول بیان کیا ہے، فرمایا کہ اتق اللہ حق تقاتی، تقوی اختیار کرنے کا حق ادا ہو جائے، ایسا تقوی اختیار کرو. فرمایا تقوی اختیار کرنے کا حق کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقوی اختیار کرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، اور جہاد کرتے ہوئے جہاد کے اس راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، فرمایا یہ تقوی کا بلند ترین مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا یہ تقوی کا بلند ترین مقام ہے. فرمایا حق تقاتہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو. اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو کسی بھی وقت انسان کو آن پکڑے گی. موت ایک ایسی حقیقت ہے، بوڑھے آدمی کو بھی موت آتی ہے اور جوان کو بھی موت آتی ہے، بچپن میں بھی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ کہ بیمار ہو کر اور بستر مرگ پر بھی انسان مرتا ہے، اور چلتے پھرتے حادثات کا شکار ہو کر ہٹا کٹا تندرست و توانا انسان وہ بھی دنیا سے پلک جھپکتے میں چلا جاتا ہے. اور ہر انسان کے ساتھ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور نصیحت کے لیے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان پھر یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ بس میں تو موت سے تھوڑا سا بچ گیا، گویا موت کے منہ سے نکل کر آ گیا، موت سے تھوڑا سا بچ گیا. اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اسی طرح انسان کبھی پلک جھپکتے میں موت کی آغوش میں چلا جائے گا. زندگی اور موت کا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی بتاؤ تمہیں اپنی زندگی پر کتنا یقین اور بھروسہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس زندگی پر کیا یقین اور بھروسہ؟ فرمایا کہ اگر میرا ایک پاؤں جو ہے ایک قدم دروازے کی چوکھٹ سے اندر ہو، دوسرا باہر ہو، پتہ نہیں ہے یہ باہر والا پاؤں اندر آ پائے گا، اندر والا باہر نکل پائے گا. اس قسم کا مفہوم ہے گفتگو کا کہ فرمایا کہ پتہ نہیں ہے کتنی زندگی ہے، اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، یہ تو بڑی لمبی امید ہے کہ تم قدم کو اندر سے باہر یا باہر سے اندر رکھنے کی بات کرتے ہو. فرمایا مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے، زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جو آنکھ بند ہوتی ہے نا اور پھر کھلتی ہے، پلک جھپکنا جسے ہم کہتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے. فرمایا کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے نا تو دوبارہ کھل بھی پائے گی یا مبادہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. فرمایا مجھے تو اپنی زندگی پر اتنا بھی یقین اور بھروسہ نہیں ہے کہ یہ آنکھ کھل بھی پائے گی یا اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو موت تو تمہیں کسی بھی وقت آ جائے گی. اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کے کام کے اندر تمہیں موت آ جائے، جھوٹ بولتے ہوئے تمہاری موت آ جائے، کوئی کسی کی غیبت کرتے ہوئے تمہاری موت آ جائے، کسی اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے تمہاری موت آ جائے. فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو، ہوشیار رہنا، متنبہ رہنا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جس وقت تمہاری موت آئے تو حالت اسلام میں، حالت اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر تمہاری موت آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں تمہاری موت آنی چاہیے. یعنی یہ دین کا ایک جامع تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کسی محدود دائرے کے اندر جو ہے وہ چند چیزوں کا، چند جو ہے وہ عبادات کے چند اطوار کو اختیار کر لینے ہی کا نام دین نہیں ہے. ظاہر ہے کہ نماز تو دین کا ایسا بنیادی ستون ہے کہ جس کے بغیر اس کا تصور نہیں، لیکن فرمایا کہ صرف نماز روزے ہی کی حد تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ تمہاری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزرے کہ جس وقت بھی تمہیں موت آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر موت آنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی ہمیں سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، تقوی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یا اللہ تقوی عطا فرما، یا اللہ عفاف اور غنا، پاک دامنی اور غنا، یعنی ہر ایک کسی کا انسان محتاج نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہو. یا اللہ مجھے یہ کیفیات، یا اللہ مجھے یہ صفات عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اللہ تعالیٰ سے میرے دوستوں، ساتھی اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ملتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ تقوی کی کیفیات بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہدایت کی صفت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیات، ہمارے عمل کے اندر یہ کیفیات پیدا کر دے. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کی رسی، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا قرآن. فرمایا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور فرمایا تفرقوں کے اندر مت بٹو، تفرقوں کے اندر مت پڑو، تقسیم مت ہو جاؤ. مسلمانوں کی قوت اور طاقت، فرمایا اسے تقسیم نہیں ہونا چاہیے. سب مسلمان فرمایا کہ ایک جسم کی مانند ہیں، کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہیں. اور آپس کے اندر تعلق کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے نا، تو فرمایا اسی طرح سے مسلمان ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا تیرو جمع بیتاب ہو جائے، فرمایا اسی طرح سے مسلمان ہیں۔ یہ تو آج میرے دوستوں ساتھی اور بھائیوں اغیار کی، طاغوتی قوتوں کی، باطل کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے رنگ و نسل کے اندر، مختلف اقوام کے اندر، جغرافیائی جو ہے وہ سرحدوں کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، یہ طاغوت کی اور باطل کی کھینچی ہوئی جغرافیائی لکیریں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی شریعت کی نگاہ میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ایک جسم کی طرح ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا، تو وہاں کے قبائل میں جو آپس کے جھگڑے تھے، تنازعات تھے، لمبی لمبی لڑائیاں تھیں، اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو دین کی بدولت، دین کی نعمت کی بدولت اللہ تعالی نے تمہارے ان جھگڑوں کو، تمہارے ان لڑائیوں کو، باہمی تفرقوں اور اختلافات کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا، تمہیں اللہ تعالی نے بھائی بھائی بنا دیا۔ فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالی نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالی اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، اپنی آیات اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر بہترین کامیابی عطا فرمائے، نیک صفات، اچھی صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، تقوی کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ ہمیں جمع فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔